haray nde ɗo deftere ko ɗum woni burda, sababu innugol nde ɗo burda e ko honno woni ko oɗo yuɓɓidiri ɗiɗo gimɗi ha nde ɗo deftere hewti nde ɗo tagore. Kanko ko ɗum woni Buseri himo yewta en wonde mo heɓuno naunare sattunde, naunare sonjunde mo yahi ha ndu ɗo ɓandu makko ko ɗum woni woɗɗi. Himo yewtude en kanko Buseri ko honno woni ko o sinciri, ko honno woni ko o fuɗɗiri, ko ɗum woni oɗo wurda. O wi'i ففكرت أن أنشئ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأستشفع به إلى الله عز وجل. قوي وندم ميجي متسكي ندمي سنجتة ندمي وقتة قلوني جمت في من تقول لا صلى الله عليه وسلم mi nyaunditora ɗum ɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ansha'tu hadhihi alqasida, o wi'i mi yimi ɗiɗo gimɗi. Wa nimtu miɗani fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, mi ina la'an sallallahu alayhi wa sallam. Fa masa alayya bi yadihi alkarima, la'an sallallahu alayhi wa sallam mawliri lan, memiri lan ko ɗum woni sokeje maɓɓe tedduɗe ɗen. Wa alqa alayya burda, ɓe bugi yan ko ɗum woni wanare. Fa ufitu li waqti, mi dikki ɗon kisan. Kanko burda Buseri o wirini aroyayi waɗugol batte nde ɗo yewtere, en wawi soggude ha yewtere makko nde woɗɗo makafalɗe daragol ɗon. Fa kharajtu min bayti, o wi kanko Buseri mi yalti ka nder suudu an. فلقيني بعض الفقراء, حوري ان يوغا ومبي لاون غول موني مودون غول كادي كو دون وني صوفيه. فقال لي انت جوي وي اني لم اريد ان اسمع القصيده التي مدحت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيدو فالا كو دون وني دين جمدي دي منتي دان لا صلى الله عليه وسلم. فوت دون وي ولم اكن علمت بها احدا من الناس, مي اندينانو هري هي غوتو كوكو فيي حقو دان ان لا صلى الله عليه وسلم دو. فقلت واي قصيده تريد, مي وي اني مكو هون اي غيمدي دي وني كو فاندي دا في مودو. فاني مدحته بقصائد كثيره, ممي من تيرين لا صلى الله عليه وسلم كون وني غيمدي دودودي كو هونو وني woni ko fandiɗa e muɗum. Fa qala allati awwaluha, ko on qasida ɗin gimɗi ɗi tawata arande e muɗum ka fuɗɗode e muɗum. Amin tadhakkuri jiranin bidi salimi, arande e dambugal ko ɗum woni deftere burda nden ngol ɗo gimol woni ko fuɗɗori. O wi ko ɗin gimɗi ɗon woni komi faala e muɗum. Ɓawto ɗum Buseri wi'i wondema, wallahi laqad sabituha albariha, o wi mi wondiri mi nani ɗiɗo gimɗi ko ɗum woni burda on hande ko ɗum woni hande bimbi. وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتدى السلف دونهنو يما قدوم وني يسن الله صلى الله عليه وسلم منني دون دو قدوم وني او جم فجر دو حينو يما ان الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتمايل كتمايل القطيب الرطب لله صلى الله عليه وسلم, no leƴo wano ko ɗum woni

ino lejo onto no teddingo ne laabo sallallahu alaihi wasallam honto teddingo ne laabo sallallahu alaihi wasallam om wallahu subhanahu wa ta'ala jippini edo mudum wa idha marru bil lagwi marru kirama idan dun do ko angal needi e angal mukko bayagal hollugol ne laabo sallallahu alaihi wasallam hande ko sa wi'i tun wonde ma cerno kaari wata jannude do deftere wata de do deftere janne kadugal on tigi ta wata almudu be jangunde do deftere wata talba be jangunde do deftere be na holli ko nete ko yawre a yawi ke cerno on a hollali mo makko bayagal on non joma dan deftere de on cerno ne e jannude tata ko ni woni ko sifurde laabo sallallahu alaihi wasallam muhim la shakka dum do ko Allah molana ko wanno as-sahibu ba ad-din o do kadi bayo hendike ko dum woni dido gimdi o fodi wonde mo hetata ko dido sina harahi mo dari do hino lundi ko wanno kadi ra watta ki pade harinul non kadi no lundi mo nyorti hore makko den dido faw rewrata ki Allah subhanahu wa ta'ala fodugol no ardi non kanela am sallallahu alayhi wa sallam kala on fuddo yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wata o hunnu fodore makko nek tabiten la am sallallahu alayhi wa sallam kala on fuddo yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala la shakka battorgol Allah subhanahu wa ta'ala daragol ma dum seppugol hara wada ko ente kom pade battoro dum Allah subhanahu wa ta'ala dinno rabu madu nyortugol hore ma mun den dum do foko laawi laawi sufiya fudita di andadi nde o ya fodno wonde ma o ya hay makka hara ko o wattaaki pade yeso sallam rentini mu e mudum den ela do sallallahu alayhi wa sallam ino o do wiyetedo aba israili hino dari sali wolugol sali jodago sali wol kanange de la sallam be wadi inkar e makko be wiimo yamiremo yo wadu hunde kari yamiremo yo wadu hunde kari yamiremo yo wadu hunde kari idan yo wolu yo dowdino yo iw kanange e ko nadum do la shakka gol do lawol andirde non ko lawol sufiya golleji onyi wi gol wondema sahibu baha din o do yina fore molnande telem burda on ka bengure makko e ka alhaliji makko la shakka dum do ko do woni fawagol e burda on acca fawagol e Allah subhanahu wa ta'ala jogiti do mojere janna kanyum ma ila khar jippino wo yurmende mu e do ommo faala e do ommo e jiya e makko be idan ko wonnon kadi dewtugol modon kanko bo seri wi'ugol wondema o do ne tanki wi'etedo Sa'd ad-Din al-Fariqi o do kadi hebuno ko nete kon mundan o hebi ko nete kon wumudugol o hoydi wondema himo wi'e yo yahu o yido ya as-sahib baha ad-din fi yettugol burda on kan kadi ara nyawdito rabun do de warno o wadi dum do ka gite makko o wunti yani o wi ko wumi kon o hetti gite makko de andi joni harai na Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wuntini mo na Allah subhanahu wa ta'ala woni ko dikkini mo ko gemdi di buseri tafidin ko din don woni ko dikkini mo no ardo eta non ka gemdi makko yeso ga insha Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim alayhi salam ko honno woni ko o wino wa idha maridtu fa huwa yashfin sitay woni mi nauni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko dikkintala ko honno ne danke jettirta burda tata ko dum do woni e nyawndi torde no wiru den non wombe nyawndi torde e goltirde burda on ko barkinor golmo dabbir golmo sigabdi do al haliji ko wadi non en andi jaka fanunde ko burda on windira kon ko dum do joma defter men kanyum tigi humpiti en wondema ko dum do woni ko windiri de do deftere ashakka ɗum ɗo hino lundi sharia meɗen on, na ɗum ɗo woni ko neɗɗan kam hani wonde e muɗum. Na'am, toɓɓere men hikkotonde ɗon nden koko yowdiri ɓawto nde yiide ko honno oɗo wurda fuɗɗori, honno alhaali mum o woniri fandunde muɗum nden. Iɗen wi'a ko woni e nder ndeɗo deftere kon dambuɗe wonɗe e nder mayre on, ko ɗum ɗo wonata toɓɓere meɗen ɗimmere nde. Ndeɗo deftere ne jogii dambuɗe buyi, imo waɗi e nder deftere nden dame sappo ende o nusha, ko ɗum woni momi jogitiiɗo dame sappo hino e mayre. Dambugal arnal ngal o wi'i wondema alfaslul awwal fil ghazl, dambugal arnal ngal fil ghazl, ɗum ɗo ngal ɗo dambugal no yewta en tenen koyodiri e gimɗi, tenen koyodiri e sawɗende, tenen koyodiri e giggol e sifa ɗimpiiji, woni ko o yewti e muɗum. Alfaslu thani, dambugal ɗimmal ngal ngal o waɗi e nder deftere nden at-tahdhir min hawa an-nafs, rentingol gaa e beleeɗe ko ɗum woni wonki neɗɗanke on. Ɗum ɗon arayi ɓangel ngol e nokku muɗum inchallah, so en fuɗɗike sey fuɗɗanike deftere nden. Kanko tigi o waɗi dambugal fi rentingol beleeɗe wonki, tata kanko tigi ko beleeɗe wonki makko woni ko jokki. Alfaslu thalis, dambugal tammal ngal fi madhi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, fi mantugol nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam, o manti ɓe haa o yawti e keerole ngal ɗo dambugal tammal. Alfaslu rabi, dambugal ko ɗum woni nayaɓal ngal fi maulidi nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi terenkondiri e maulud jibinegol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Alfaslu lhamis, dambugal ko ɗum woni jowaɓal ngal fi mujizatihi sallallahu alayhi wa sallam, telenkondiri e kawakiji nelaaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. Alfaslu sadis, dambugal ko ɗum woni jeegaɓal ngal fi sharafi alqur'an, telen ko yowdiri e teddungal e mawnore, telen ko yowdiri e alqur'an on. Alfaslu athamin, dambugal ko ɗum woni jeetata ɓangal fi jihadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, fi waɗugol jihadi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe waɗi jihadi kon. Alfaslu saabi, dambugal jeɗɗa ɓangal attawassul bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, waɗugol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jokkorgal ƴangal fi yottagol ko Allah subhanahu wa ta'ala o yanñiɗo ngal ɗo dambugal, o addi shirkuji molanaɗi. Alfaslu al'ashir, dambugal ko ɗum woni sappa ɓangal fil munajati wa ardil hajat, gundagol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e weɓutugol haajuji muɗum, weɓitangol nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam haajuji muɗum, aduna yankoji kañum ma ilahara yankoji. Haray burda on ko ɗum ɗo woni ko mottidiri, burda on ko ɗum ɗo woni ko buumi, ko ɗum ɗo woni ko mottodiri, ko ɗum ɗo wona e jangede, ko ɗum ɗo wona e yimede nde lundande ɗo. Inshallahu tabaraka wa ta'ala, dambuɗe ɗen fof en yanñoyta e majje, ko yoga e dambuɗe woni ko daroytoɗen e muɗum. Mas'alaji telenkodiri e aqida on, telenkodiri e finde nden, telenkodiri e tawhid on, mas'alaji ko o lundi kon e muɗum, ko ɗin woni ko daroytoɗen e muɗum ɓanginen, ko honɗum woni ko Alqur'an kañum ma e sunna ɓangini e muɗum, e lundande ko o lundi kon e muɗum, shirkuji e bid'aji ko addi e muɗum kon ɓanginen e nokku muɗum inshallahu tabaraka wa ta'ala. Ko waɗi noon woɓɓe no landade haray hon wonata ñawore jangugol burda on fi eltugol wawugol haala arabu kan, hon wonata ɗum ɗo e ɗum ɗo. Inshallahu tabaraka wa ta'ala, si tawi a huncanama ɗeɗo dame, yoga e masalaji ko ari e muɗum, masalaji himmuɗilla siyamaten ko ndiri e ɗo tawhid, shirkuji ko ari e muɗum, a wawa ñawande hoore maɗa inshallahu tabaraka wa ta'ala.

yawtugol keerongo wota sikku ko sengo woto tun ta sikku sengo woto tun wiigol Allah subhanahu wa ta'ala numari biddo ko yawtugol keerol wiigol nelaadon sallallahu alayhi wa sallam ina andi ko wirni ina waawi nafude ina waawi lorrude ɗum ɗon kadi ko yawtugol keerol oɗon si cheikhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ɓe maaki تلنا رسول الله كما كيدو اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم الغلو بما كبير تيميه رحمه الله تعالى هذا عام جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال ده حدان ده دو كو حدو غول دين وتا يوتو كيرول ادن دانغال كفي بالله اكا غوليجي اكا كونغودي دن دانغال الحالي دي تا يوتو كيرول كو هوندي هارمون ده wandit anun ka parcel hum maada ayawtata keerol yaha ka teren ka tumbo goddo ka ngesa maada ko wanonon ka sharia kadi fumudu ina wallina wa tilka hududullahi fala ta'taduha nukugo fala taqrabuha keri fumu wallina telen ka aida kun sa yimbe no rento e keri telen koyo didi ka ka gollo der aduna hibe hibe hiwito hibe rento amma telen ka tibal hakuna be Allah subhanahu wa ta'ala ta tanaren ka gol hadis musakkator be ko hadis wonno ko sayy muslim hadis ibn abbas mas'ud radhiyallahu anhu hadis abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ina rasulullah alayhi wasallam rentin de nga e fe intin gol kadina ila on sallallahu alayhi wasallam be maki halakal mutanaqqi'un قالها ثلاثا بماكي هل كيك دن لغين كنوتوب ايبيجي دين لغين ها يوتا كير بماكي مدو لابي تتي التنطع كرمكو بن بيون دم التعمق في الشيء لغين اقول هنا لغين اقول هنا نجيا امود لغنا قول ان الله صلى الله عليه وسلم ويهم عندك ولا تجمع وواوي نفد وواوي لرد دون دو دون دو انا مو سيري وادي نك انت دو دفتر اذن منتدى السلف هاي نك ان كان كو يورنت كو يورنت كو ارتا كون هولت ان شاء الله تبارك وتعالى ko ha honto de do deftere wondi ellaaji mu harayen turi Allah subhanahu wa ta'ala yo astu ko ngandal mafo walle astu ko ngolti do ponde e jangude ko holle e gonga astu ko jokku gol gonga holle e merde astu ko udita gol merde ko wadi non ko ne dan ka batto Allah subhanahu wa ta'ala ko yo taw hin tabite deftere Allah subhanahu wa ta'ala de e sunna la on sallallahu alayhi wa sallam idan harahiden darotele wono do jonde men hikkotonde do den koko yondiri e yurnagol yoga e dambude de o wadi e de do deftere bangina ko ni e mudum fi yone anke on wawu uranta gol dido fiji sina dum defte no wodi defte jangate no woni defte hana de yurnede al qur'ana kanyuma e sunna hino wali e kongudi sahaba be e tabi'ina en dum do fo hino wani tata pakkato golun do fo tata ko dido gimdi woni ko natan taimu tata windu don defter den kadi hino ko ni alhalimu hino do fandun de kadi ko defter de windira o radio men al muntada salaf den har hi de wi'a karmo kobbe yobe hudu Allah subhanahu wa ta'ala be eto be holla tagorde ko honum be hani wonde mum ko honum be hani hippade e mum setay woni be hollaali jamaa ko be hani hippade e mum yimbe belede be hippay tagorde ko be hippi wo e mum be hippi to yo yawbal qiyamah tawta na ko be hanno hippade ko be hippi e mum Allah subhanahu wa ta'ala hippabe ka be hanano hippade ko wadi non o wi ko may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذن ముందు కొనివుని కోనిర్త ఇంటి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా కిసల్ అన్నక మిన్ మా ఇలాఖర్ అల్లాహు అలమ సల్లల్లాహు అలా నబీనా ముహమ్మద్ వఅలా ఆలిహి వఅస్హాబిహి అజ్మాయిన్ అల్లాహు అలమ. Ari don genti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.